nowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy. Już dziś. I niskie ceny od Lidla. Dziś podmłotek idzie schab w plastrach po 4,99 za 360 gramów. 4,99 po raz pierwszy, po raz drugi i jeszcze przed obiadem sprzedane. A dla fanów ryb filet z łososia po 3,49 za 100 gramów. I w ogóle wszystkie świeże ryby w Lidlu minimum 20% taniej. Biorą! Lidl. Co tydzień coś nowego. Schab w plastrach 4,99. Filet z łososia 3,49. Świeże ryby minimum 20% taniej. Regulamin promocji na Lidl.pl. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na dwa lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 15 listopada, minęła godzina 13, a serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. Złamana cisza wyborcza w Żywcu. W lokalnej telewizji kablowej pojawił się spot jednego z kandydatów na burmistrza. We Wrocławiu z kolei dwóch mężczyzn zrywało wyborcze plakaty. Wojna na Ukrainie, jednym z głównych tematów rozmów przywódców G20. Kanclerz Niemiec i brytyjski premier grożą Rosji kolejnymi sankcjami. Wawel w Krakowie czy zamek w Warszawie? Do końca listopada za darmo można zwiedzać królewskie rezydencje w całej Polsce. Naruszenie ciszy wyborczej w Żywcu. Spot jednego z kandydatów na burmistrza wyemitowano dziś w programie lokalnej telewizji kablowej. O sprawie zawiadomił mieszkaniec miasta, który zauważył reklamę. Była to prezentacja slajdów z ulotki wyborczej kandydata. Spot został już usunięty, a policja wszczęła postępowanie w sprawie o wykroczenie. Trwa cisza wyborcza, to oznacza, że nie tylko nie wolno agitować czy wieszać plakatów z wizerunkiem kandydatów, ale też nie wolno ich zrywać. Właśnie za to zatrzymano w nocy dwóch mieszkańców Wrocławia. Jeden z nich jest dobrze znany policji, informuje rzecznik Dolnośląskiej Komendy Policji Paweł Petrykowski. Można powiedzieć kompletnie pijany, bo wynik badania przeprowadzonego wykazał ponad 4 promile. Dodatkowo okazuje się, że mężczyzna ma aktualny zakaz prowadzenia pojazdów, a więc w ogóle nie powinien kierować samochodem. A na sam koniec, że tak powiem, całej tej historii policjanci ustalili, że jest dodatkowo poszukiwany do odbycia kary. Dwaj zatrzymani mężczyźni odpowiedzą teraz przed sądem. Za zrywanie plakatów grozi grzywna lub areszt. Cisza wyborcza, przypomnijmy, obowiązuje do końca głosowania, czyli do jutra do godziny 21. W wyborach samorządowych wybierzemy prawie 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przywódcy najbogatszych państw świata kontra Rosja na szczycie G20 w Australii. Kanclerz Niemiec poinformowała, że w związku z przedłużającym się kryzysem na Ukrainie Unia rozważa dalsze sankcje finansowe wobec Rosji. Z kolei premier Wielkiej Brytanii, który spotkał się w Brisbane z Władimirem Putinem, dodawał, że Zachód nałoży sankcje na Moskwę, jeśli ta nie przestanie wspierać separatystów na Ukrainie. Premier Cameron powiedział przed spotkaniem z Putinem: jeśli Rosja będzie nadal destabilizować Ukrainę i jeśli rosyjscy żołnierze i rosyjskie czołgi będą nadal operować na terenie Ukrainy, stosunki między Wielką Brytanią i Europą z jednej, a Rosją z drugiej strony ulegną wielkiej zmianie i stworzy to potencjał do dalszych sankcji. Już wczoraj po przylocie do Australii premier Cameron wystąpił dwukrotnie z potępieniem rosyjskiej agresji. Jak powiedział w australijskim parlamencie w Canberrze, rosyjski ustrój to autorytarny model kapitalizmu, a w innym wystąpieniu oświadczył, że sankcje przeciwko Moskwie zaczynają skutkować. Widzimy, co się stało z rublem, co się stało z rosyjską giełdą, powiedział brytyjski premier. Londyńskie media podkreślają, że Władimir Putin może się spodziewać podobnie ostrej krytyki ze strony prezydenta Baracka Obamy i premiera Australii Tony'ego Abbotta, którego szczególnie rozgniewało wpłynięcie tuż przed szczytem rosyjskiej flotylli okrętów wojennych na Morze Koralowe w pobliżu Australii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie działająca w Syrii i Iraku ma o wiele bardziej rozbudowane struktury niż sądzono. Tak wynika z dokumentów, do których dotarli niemieccy dziennikarze. Reporterom udostępniono materiały zdobyte przez władze Iraku. Materiały potwierdzają, że Państwo Islamskie rozbudowuje w regionie swojego działania państwowe struktury. Istnieje już system pomocy socjalnej z ubezpieczeniem zdrowotnym oraz zasiłkami dla rodzin zabitych albo uwięzionych dżihadystów. Organizacja finansuje się głównie poprzez haracze ściągane od lokalnych przedsiębiorców. Jak czytamy, istnieje nawet coś na kształt Ministerstwa Informacji, które odpowiada za profesjonalnie prowadzoną propagandę. Eksperci podkreślają, że Państwo Islamskie nie jest zwykłą bandą terrorystów organizującą zamachy, tylko chce być traktowane jak państwo i zachowuje się jak państwo. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Darmowy listopad w królewskich rezydencjach. Do końca miesiąca zamki i pałace polskich królów można zwiedzać za darmo. W Krakowie, by odwiedzić Wawel, wystarczy pobrać bezpłatny bilet, przypomina dyrektor Zamku Królewskiego profesor Jan Ostrowski. Listopad był zawsze takim dołkiem, jeżeli chodzi o frekwencję, a od 2 lat, kiedy mamy ten program, to jednak około 3-krotnie wzrasta liczba osób. Można zobaczyć wszystkie ekspozycje zamku na Wawelu, to jest apartamenty królewskie, skarbiec i zbrojownie. Oprócz zamku na Wawelu przez cały listopad bezpłatnie można też zwiedzać Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki i Muzeum w Wilanowie. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, głównie na południu kraju, na północnym zachodzie natomiast opady mrzawki. Na termometrach maksymalnie 5-7 stopni na północnym wschodzie, około 9 w centrum, do 13 na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich silniejszy wiatr, w Sudetach w porywach nawet do 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowe świąteczne prezenty czekają w salonach NC+, bo teraz oprócz najlepszej telewizji w NC+ można mieć specjalną ofertę mobilnego internetu od Orange. Szczegóły w regulaminie u sprzedawcy. Potrafione prezenty zapraszamy do salonów NC+. Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W Makro kawa Jacobs Kronat 200 gramów tylko 18,44, a zabawka Ferbi Boom w mega cenie 245,88. I za wszystko zapłacisz kartą. UN Makro. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. W najbliższej zagadkowej niedzieli porozmawiamy o architekturze, czyli o tym, dlaczego ludzie chcą mieszkać w dobrze zaprojektowanych domach i miastach i czemu chcą przebywać w ładnej przestrzeni. Ponadto przyrządzimy coś pysznego z czekolady, będziemy polecać ciekawe książki i oczywiście zadamy mnóstwo zagadek. Zapraszam jutro po 7 rano. Katarzyna Pruchnicka. Sponsorem audycji jest Egmont, wydawca najnowszej książki Brandona Mula Łupieżcy Niebios. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Bosch w klasie energetycznej A+++ nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. radiowy Dom Kultury. 9 minut po godzinie 13 jesteśmy. To znaczy my jesteśmy tutaj, ale Jack White kilka dni temu był też z nami w Polsce, w Krakowie. Koncerty 12 listopada przeszły już do historii, ale były fantastyczne i dużo też się działo przy okazji. Fani dopieszczali Jacka White'a na wiele sposobów, między innymi podarowali mu gitarę, ale on też ciekawy, chodził po Krakowie, można było go spotkać tu i tam. Oczywiście bogata dokumentacja tego zdarzenia w sieci. Teraz zaproszenia od nas, dla tych, którzy chcieliby do naszej siedziby trójkowej przyjść, dokładnie 25 listopada, bo wtedy odbędzie się w naszym naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej kolejne spotkanie, drugie spotkanie z cyklu Reporterzy. 13 listopada, Michał, jeżeli dobrze pamiętam, albo 13, albo 12. No w każdym razie w tym tygodniu Michał po raz pierwszy takie spotkanie poprowadził, Michał Nogaś z Jackiem Hugobaderem. Sala była wypełniona, a przed nami spotkanie numer 2 i chcemy salę zapełnić. Bohaterką będzie Magdalena Grzebałkowska. Napisała wiele znakomitych tekstów, między innymi biografię księdza Jana Twardowskiego. Napisała też książkę Beksińscy, Portret podwójny. Doskonale przyjęta książka, zresztą chyba szczególnie ważna dla naszych słuchaczy. No i teraz Magda pracuje nad nową książką, książką, która dotyczy roku 1945 w Polsce. Spotkanie z Magdą odbędzie się 25 listopada w naszym studiu i jest to część cyklu, do którego jeszcze dołączy rozmowa z Mariuszem Szczygłem, Wojciechem Jagielskim i Wojciechem Tochmanem. Reportażyści pojawią się potem już na antenie w czasie świąt. Takie relacje, fragmenty tych spotkań pojawią się na naszej antenie w czasie świąt. A teraz na żywo. Kto chce się zapisać na listę i lista obecności 25 listopada musi napisać na adres michał.nogas@polskieradio.pl i w ten sposób zarezerwować sobie wejściówkę michał.nogas@polskieradio.pl. A my teraz ponownie za sprawą muzyki wprowadzimy się w klimat opowieści, która ma nastąpić. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara, robi nam paparara, robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Robi nam paparara, robi nam paparara. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to robi nam, robi nam, robi paparara. Robi nam paparara. Robi nam górniczo, hutniczo, orkiestra dęta. Robi nam paparara, robi nam paparara, górniczo, hutniczo, orkiestra dęta, nie ma tutaj skręta, paparara, robi nam paparara, robi nam górniczo, hutniczo, orkiestra dęta, robi nam uważaj na wilki, man. You know the opasses. Uważaj na wilki, man. You know the opasses. Uważaj na wilki, man. To oczywiście pogodno. I w ten sposób weszliśmy do świata pieronów, do świata, o którym chcemy teraz opowiedzieć. Pierony, Górny Śląsk po polsku i po niemiecku. To antologia tekstów, zbiór tekstów o Śląsku po polsku i po niemiecku. Wyboru tych tekstów dokonali Lidia Ostałowska i Dariusz Kortko. To łatwo się mówi, ale to tak naprawdę były 2 lata ciężkiej pracy, bo trzeba było przeczytać wszystkie teksty reporterskie i pewnie nie tylko. I trzeba było dokonać wyboru, co zaprezentować na ponad 600 stronach. Zdecydowali się oczywiście na to, aby pokazać, jak skomplikowane były losy Śląska, jak skomplikowane były i są losy Ślązaków. W 12 rozdziałach zamknęli opowieści od czasów, gdy Katowice były małą Ameryką, do czasu, gdy upadł mur w Berlinie. Postanowiliśmy poświęcić właśnie najbliższe minuty, a tak naprawdę czas do końca drugiej godziny Radiowego Domu Kultury, na opowieść o pieronach, na opowieść o Śląsku. Bo Lidia Ostałowska i Dariusz Kortko spotkali się z Michałem Nogasiem i porozmawiali z nim o tej książce, ale przede wszystkim o tym, co w niej jest. otwórzmy antologię i zacznijmy od początku. Jesteśmy w Katowicach, blisko 150 lat temu. Mówiono na to miasto Mała Ameryka, dlatego że ona była rzeczywiście, to miasto można było porównać do Dzikiego Zachodu. Tutaj wszystko było możliwe. Tutaj rosły fortuny, rosły zakłady przemysłowe, ludzie się bogacili albo tracili te pieniądze. To miasto ściągało poszukiwaczy przygód. Na kresach tego państwa pruskiego, co się tam działo, odkryto, że są tam pokłady węgla, rudy cynku i jakieś niezmierzone bogactwa, które rzeczywiście zawsze przyciągają. To było strasznie ciekawe, jak Richard Holze opisuje to miasto w swoim tekście. Pokazuje na przestrzeni tam kilkunastu lat, jak ono się naprawdę zmieniło. Z jednej ulicy do kilkunastu ulic. Tam z jednego lekarza do sześciu lekarzy. Z jednej pielęgniarki położonej do trzech pielęgniarek położonych. I tak dalej, i tak dalej. Naprawdę świetnie pokazał to na samych liczbach. Może tekst nie jest tak fascynujący, ale jest niezwykle ciekawy, ponieważ pokazał, jak to miasto rozkwitało. No to zacytujmy dane, na przykład takie. 133 budynki w 1855 roku, 205 w 1869 i 267 w 1870. W Katowicach, poza większością katolicką, było w 1840 60 ewangelików, 12 Żydów. W 1855 308 ewangelików, 105 Żydów. Do 1867 przybyło 779 ewangelików i 519 Żydów. Pod koniec 1870 było 1266 ewangelików, 812 Żydów. Przyjechali tutaj Niemcy, żeby zrobić krainę mlekiem, miodem płynącą, ucywilizować region bogaty, zasobny w złoża. No ale jeśli chodzi o ludzi, to już jednak nie tak atrakcyjny, bo mieszkali tam Polacy, którzy byli chłopami, którzy mówili gwarą, jakąś dziwną gotką, którzy wyznawali katolicyzm, byli niepiśmienni i w ogóle no, byli takimi dzikimi tamtego regionu i tamtych czasów. Tacy Indianie nawet. I taka nieco kolonialna misja się odbywała, jeśli chodzi o misję społeczną. Mnóstwo stereotypów było po obu stronach, ale również Niemcy mieli te stereotypy. Na przykład byli święcie przekonani, że już od niemowląt polskie dzieci karmi się żurem, a jedynym lekarstwem na wszelkie choroby wieku starczego i dziecięcego, niemowlęcego jest wódka. Cytujemy te opinie. Ale też ci wstrętni Niemcy prowadzili misję cywilizacyjną, bo zakładali tutaj osiedla robotnicze i w tych osiedlach robotniczych jednak oni uważali, że nie można tych Ślązaków tak od razu na gwałt unieść i ucywilizować. No to stąd właśnie pozwalali zakładać te ogródki przydomowe, tam były ich chlewiki, w których można było tak jak dawniej sobie hodować zwierzątka, tam kozy, króliki. To zostało do dzisiaj, tak żeby nie było takiego dużego szoku. A w kolejnym odcinku o wieku XX na Śląsku. Oczywiście na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można już teraz zaczerpnąć informacji na temat antologii Pierony, a my za chwilę wracamy do rozmowy. Wcześniej kolejny polski wykonawca w dzisiejszym Radiowym Domu Kultury, zespół Baba. We'll be right back. to baba, a my wracamy do Śląsk, na Śląsk Michał Nowaś. Przychodzi wiek XX i wybucha wojna, pierwsza światowa, wówczas zwana wielką. Jaka jest różnica między Śląskiem a między Polską? W polskiej świadomości ta pierwsza wojna praktycznie w ogóle nie istnieje, bo Polacy nie biorą w niej udziału jako naród. No finał jest ważny. Powstaje jest tak, ważny finał, ale sama wojna, która miała tak ogromny wpływ na świadomość społeczeństw w Europie, w świadomości polskiej ona praktycznie nie istnieje. W świadomości śląskiej ona istnieje bardzo mocno. To jest ta podstawowa różnica, którą my chcieliśmy pokazać, dlatego że Ślązacy walczyli w armii Kaisera i doświadczyli wszystkich okropieństw tej wojny. W świadomości Polaków jako narodu ta wojna jest właśnie dostrzegana dopiero w roku 1918. Na Śląsku w każdej niemal wiosce są pomniki poległych z czasów I wojny światowej. I to są nazwiska, które są tam od zawsze i dzieci jak przychodzą obok tych pomników, no to widzą, że tam jest Szeliga, Szyndzielosz. I to są nazwiska ich kolegów z klasy, bo one się nie zmieniają. Wojna się kończy, Polska znów jest niepodległa, a na Śląsku wybuchają powstania. To jest w ogóle skomplikowana historia, jak czyta się o powstaniach. Mnóstwo drobnych zdarzeń, sama kolejność tych powstań, moment plebiscytu. Trudne to było do pojęcia dla mnie kompletnie. Dopiero w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę chyba z proracji mają ci, którzy mówią, że nie był to jakiś totalny zryw narodowo-wyzwoleńczy, tylko coś w rodzaju wojny domowej. Same powstania trwały po kilka dni, pierwsze i... No pierwsze to był w ogóle strajk. Drugie, więc... to się zaczynało od strajków. Ja znowu z tej warszawskiej perspektywy na to i może PRL-owskiej na to patrzyłam, że właśnie, żeby tu jakieś gigantyczne zrywy. Tymczasem to był moment decydowania się, jakie będą granice państw, nie tylko państwa polskiego. To był też moment walki politycznej, gigantycznej. I kiedy się dowiedziałam, że trzecie powstanie śląskie wybuchło po plebiscycie, który miał zdecydować, jakie będą granice i wbrew wynikom plebiscytu, to pojęłam, jakie mogło być stanowisko Niemców. Taki jest właśnie w naszej książce reportaż Okońskiego. Karla Okońskiego, który patrzy na trzecie powstanie śląskie jak na zdradę mocarstw, które w ogóle do tego dopuściły. W antologii jej autorzy pokazują teksty o Śląsku, ale pisane na zamówienie gazet centralnych. Bardzo zabawnie prasa pisała, polska prasa, o Korfantym, który był dyktatorem powstania i przysyłano reporterów, żeby opisać kolejnego ojca narodu, kolejnego bohatera w polskim stylu. I byli niesłychanie rozczarowani, bo myśleli, że no zobaczą namiot. Romantycznego bohatera. Tak, bohatera, namiot, w namiocie stół z desek, tam mapy. A tymczasem on urzędował w restauracji. To w ogóle się nie zgadzało, nie zgadzało się. Tak polski bohater wyglądać nie powinien. No i ostatecznie wyrzucono go z panteonu polskiego. Śląsk trafia do Polski, jest czas międzywojnia. Przyjeżdżają urzędnicy, nauczyciele, przedstawiciele wielu zawodów. O Śląsku dużo się myśli i mówi. Też wojewoda Michał Grażyński, który tutaj nastał, on naprawdę był świetnym propagandystą. To radio, w którym teraz siedzimy, radio w Katowicach, to ono zostało przecież założone też w jednym celu. Ono miało tutaj utwierdzać polskość i przekonywać ludzi do odwiecznej polskości tych ziem. Wszyscy mieli wiedzieć, że tu jest Polska, zawsze była, bo zawsze ludzie tutaj tęsknili do tej ojczyzny, pragnęli jej, kochali, nie mogli się doczekać. I w końcu ją mają, to teraz trzeba tą polskość tutaj hołubić, wielbić i tak dalej. Bardzo szybko zaczęła się wojna celna z Niemcami. I był taki moment rywalizacji. I Niemcy, i Polska chciały pokazać, pewne inwestycje były na pokaz. A pod spodem toczyło się życie i to życie wyglądało w ten sposób, że w Polsce było tanie masło, mięso, drób, a po niemieckiej stronie tam co innego było atrakcyjne. Artykuły przemysłowe, tak. Artykuły przemysłowe. Wobec tego był nieprawdopodobny przemyt przez granicę. Przyjeżdżali reporterzy z Polski i opisywali tak z lotu ptaka. Jechali do Bytomia, żeby przekroczyć niemiecką granicę. Pisali o polityce, rozmawiali ze współpasażerami, wysiadali na dworcu. Co dzieje się na dworcu? jakby w ogóle nie mieli pojęcia, że pod spodem jest absolutna symbioza gospodarcza ludzi z obu stron tego kordonu. Do tego stopnia, że jak pisze jeden z naszych autorów, w jednej z miejscowości przygranicznych trzeba było zlikwidować placówkę SD, ponieważ zajmowała się ona niczym innym jak przemytem masła. Pakowali je w główki takie półkilowe, opatrywali niemieckim napisem. Tak to wyglądało. A w kolejnym odcinku o Śląsku w czasie II wojny światowej i po niej. Opowiadają Lidia Ostałowska, Dariusz Kortko, opowiadają Michałowi Nogasiowi. Ta rozmowa została zarejestrowana właśnie w Radiu Katowice, tak jak to Dariusz Kortko podkreślił. Za chwilę wracamy do rozmowy. Wcześniej jednak kolejna polska propozycja. Duet with Row A. Autopromocja. Świat zwariował. Na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi. Wrócimy do korzeni, a dokładnie do tego, jak odżywiali się nasi bardzo odlegli przodkowie. Bohaterem audycji będzie pan Jakub, który na co dzień stosuje restrykcyjną dietę paleolityczną. Najczęściej jem surowe mięso, mam tutaj na myśli po prostu różne części zwierzęcia. A oprócz tego zastanowimy się, czy wielkie korporacje przejęły już władzę nad światem oraz powiemy o nowym, zaskakującym elemencie męskiej garderoby. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. A w Radiowym Domu Kultury ponownie otwieramy antologię Pierony. Górny Śląsk po polsku i po niemiecku. Michał Nogaś. Wrzesień 1939 roku. Niemcy zajmują Śląsk. A w antologii, poza tekstami o działaniach wojennych, o przyłączeniu Śląska do Rzeszy, znajdziemy także listy miłosne. to też pokazuje tą różnicę między postrzeganiem wojny na Śląsku i wreszcie kraju. Dlatego, że ta wojna, druga wojna światowa na Śląsku nie była taka okrutna jak w okupowanej części Polski, jak w Generalnej Guberni. To była część Rzeszy, tutaj wojny praktycznie się nie odczuwało. Ona właśnie docierała na Śląsk w listach. Ale te listy też nie były straszne. Ślązacy, którzy trafili do Wehrmachtu, oni nie byli wysyłani, początkowo przynajmniej na front wschodni, tylko oni byli wysyłani do Francji, do obrony Wału Atlantyckiego, na Wyspy Greckie, do Północnej Afryki. I te listy, one nie wyglądały jak listy wojenne. Są niezwykle wzruszające. No musimy pamiętać, że są to listy z Wehrmachtu, niemieckiej armii, pisane po polsku, trochę ludową, trochę literacką polszczyzną, wyrażające ogromną miłość do rodziny, tego, co czasem się nazywa małą ojczyzną, i one po prostu nie chcą pasować do stereotypu nie tylko strasznej wojny, strasznego Wehrmachtu, Ślązaków zdrajców, którzy podpisali Volkslisty na początku wojny, ludzi, jak to się mówi do dziś, labilnych narodowościowo, niepewnych. Listy pokazują, że życie w ogóle jest inne niż te ideologiczne takie hasła, którymi interpretuje się historię. Ja bardzo się wzruszyłam, jak czytałam listy Józefa Smyczka do jego żony Apolonii, którą nazywał Heidelką, że tęskni. Wypytywał o syna, który urodził się tuż przed jego wymarszem z oddziałem. Prosił, żeby mu opowiadać, jak się bawi, jak wygląda. Musiał wiedzieć, jakiego wzrostu jest ten syn, bo kupował mu ubrania. Rajtuski, żonie pończochy synkowi, Walterkowi Rajtuskim, słodycze. Pisali o rzeczach praktycznych, więc rozmawiali ze sobą z żoną o rzeczach praktycznych. Co u kuzyna, co u matki, u ciotki. Wiem, że tobie jest ciężko, Heidelko, dlatego przysyłam ci cukier waniliowy i proszek do pieczenia, bo u was tego nie ma, a tam idą święta. Po 6 latach wojny Śląsk znów jest w Polsce. Pojawiają się na nim przodownicy, tworzy się, weźmy to w cudzysłów, pod przymusem, jak wszędzie, nowy socjalistyczny człowiek, choć nie od razu. W 1945 roku Katowice to było super miasto, ciągle przecież niezniszczone. Zamożne bardzo przed wojną. Warszawa w gruzach. Ta Polska przeorana, zbombardowana. Tutaj nagle takie wspaniałe, dostatnie miasto, w którym w bogatych kamienicach, na klatkach schodowych leżą dywany. I jest to też Eldorado dla szabrowników, dla handlarzy. Tutaj ściągali ludzie pociągami z różnych stron kraju, żeby zahandlować blisko na zachód. Więc dolary, handel towarami, walutą, ciałem, wszystkim, czym się da, tutaj był możliwy. To wciąż było miasto z neonami. Ale wystarczyło 20 lat socjalistycznej gospodarki, żeby to miasto kompletnie zniszczyć. Bo gospodarka była rabunkowa, prawda? Ludzie zbiednieli, miasto straciło kolor kapitalistyczny. Przykre. A to, co się stało o tej gospodarce rabunkowej, to widać na przykładzie Bytomia, o którym też jedna z naszych autorek pisze, że pod starym miastem, jednym z najstarszych na Śląsku, bo to są dwa takie, Bytom i Gliwice, które naprawdę są bardzo starymi miastami, jeszcze średniowiecznymi, Bytom został kompletnie zdewastowany i zniszczony. Kamienice, które się walą pod wpływem tej eksploatacji. Jednak mimo wszystko Niemcy zabronili eksploatacji węgla pod miastem. W czasie PRL-u ten zakaz został zniesiony i Polska potrzebowała węgla, więc ten węgiel był najważniejszy. Co tam miasto? Na górze się waliło, ale był węgiel źródło dewiz, źródło dochodów. Z tego trzeba było po prostu jak najwięcej z tego Śląska wyciągnąć, więc ten szaber trwał nie tylko na powierzchni, ale trwał przede wszystkim pod ziemią. A w 1953 roku Katowice zmieniają nazwę, stają się Stalinogrodem. I o tym też jest w antologii. A my znowu przekornie, dlatego że znaleźliśmy tekst o prostytutkach w Stalinogrodzie. A to był jedyny moment, to był 56 rok, kiedy można było coś takiego napisać. I znaleźliśmy ten tekst. Nie opowiada właśnie o dumnym, socjalistycznym mieście, tylko opowiada o jego cieniach. O dziewczynach, które zarabiają ciałem. nie darowalibyśmy sobie, gdybyśmy właśnie o Stalinogrodzie nie opowiedzieli w ten sposób. Tam jest chyba więcej prawdy niż w produkcyjniaku, bo mieliśmy mnóstwo tekstów, które opowiadały o właśnie dumnym mieście Stalinogród, które z dumą niesie to zaszczytne imię. Myśmy starali się bardzo świadomie używać tekstów propagandowych. Ograniczać je, ale jeśli się mają pojawiać, to po coś. I tak właśnie pojawił się Bartosz i Lubosz do opisania momentu zajęcia Katowic. Jeden tekst Obstrowskim, a cała reszta to jest raczej dyskusja z propagandą. A w kolejnym, ostatnim odcinku o miejscu i znaczeniu 3 razy K w antologii o Śląsku. Michał Nogaś, Lidia Ostałowska i Dariusz Kortko. Ta ostatnia para to autorzy całej antologii Górny Śląsk po polsku i niemiecku, Pierony. Nieprawdopodobna praca. Nieprawdopodobna praca, ale już jest w formie książki. Vibrations of tremors that shook long ago. Tear holes in the fabric of all that we know. Can't survive with the secrets we have. All that we have is a lie. Hold the line till the thread comes undone. If you're thinking of letting me go, then it's time that you do. Lines we etch when we merged into one. Rewind and stall long before they were done. Can't survive with the secrets we share. If all that we share is a lie, hold the line, let the threat come up. To Zon. Ostatni raz na żywo widziałam go w Katowicach podczas koncertu na festiwalu Nowa Muzyka. Zatem wracamy na Śląsk. Po wojnie Śląsk pojawia się w każdym przemówieniu kolejnego przywódcy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ojczyzna potrzebuje węgla, a ci, którzy go wydobywają, zyskują przywileje. Choć wcale, jak okazuje się z tekstów zamieszczonych w antologii, nie było łatwo, nawet za Gierka. Ślązacy są bardzo pragmatyczni. Każdy chce przeżyć. Tutaj jest takie hasło obowiązujące, a ja to smola. Czyli niech się dzieje, co chce. Najważniejsze jest to, co dotyka mnie, mojej najbliższej rodziny. My się nauczyliśmy przetrwać i to przetrwamy. Każą nam robić dobrze, że jest robota, to będziemy robić. Dobrze płacą, to dobrze, no krzywda się nam nie dzieje. No ale widzą też tą niesprawiedliwość, bo znowu te różne przywileje, no oni dostają to w PRL-u, ale ciężką płacą za to cenę, bo to jest brygadowy system pracy, czyli praca w niedzielę, kiedy oni nie mogą iść, nie mogą się spotkać z tą rodziną, nie mogą iść do kościoła, bo często muszą w tą niedzielę fetrować węgiel. Widzą, że te naprawdę dobre zarobki, te wyjazdy zagraniczne, to nie są dla takich zwykłych górników, tylko bardziej znowu dla tych, którzy, dla dyrektorów kopalń, dla sztygarów, czyli dla tych, którzy przyjechali tutaj znowu po wojnie i nie są jak gdyby z nich. Jak myślę o tym okresie, to właśnie mi przychodzi na myśl takie hasło właśnie, a ja to Smola. No. W antologii stworzonej przez naszych gości pojawiają się także trzy razy K. Kral, Konkolewski i Kapuściński. Znakomici polscy autorzy, mistrzowie reportażu. Zastanawiałam się nad tym, co łączy te teksty trzy razy K. Tekst Kapuścińskiego jest w ogóle nie ze Śląska. Śląskie jest jedynie to, że grupa górników transportuje trumnę ze zwłokami. Sztywny. Chłopaka młodego, który zginął na kopalni. A to, co dzieje się po drodze, no to już są sprawy serca, sprawy psychologii. Tekst Konkolewskiego jest w gruncie rzeczy bardzo podobny. Jest to historia mężczyzny, który uważał, że jest sierotą i rozpaczliwie szukał matki, z którą został rozdzielony w czasie wojny jeszcze na Kresach. Okazuje się po latach, że mieszkał od tej matki parę dosłownie kilometrów, bo oboje zamieszkali ostatecznie na Śląsku po zmianie granic. Dramat rodzinny. I wreszcie Hanna Kral, piękna żona sztygara, miłość, ambicje, męskie ego i pierścionki do rozdzielenia i spinki do mankietów. To, co w tekstach tej trójki jest charakterystyczne, to to, że one są w jakiś sposób intymne, a nam bardzo zależało i one pięknie naszą książkę ozdabiają, dlatego że zależało nam, żeby w pieronach pokazać też życie codzienne. To zawdzięczamy naszej trójce. Ta książka pokazuje skomplikowane dzieje Śląska. Co nam mówi? Czy pozwoli nam to wszystko zrozumieć? Ta książka daje pewną pulę wiedzy, a mam nadzieję, że też i uczuć, które uodparniają na jakieś nieodpowiedzialne oceny. Zawsze lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, prawda? To jest obrona przed stereotypem wiedza. Ja bym chciał, żeby ona została oceniona jako książka sprawiedliwa, żeby oddawała sprawiedliwość temu regionowi po prostu. Ja myślałem, że już jest czas, żeby o tych sprawach trudnych zacząć normalnie, otwarcie, bez emocji mówić. Okazuje się, że się myliłem i dlatego się cieszę, że ta książka wychodzi, że ludzie będą mogli to przeczytać, bo może rzeczywiście wiedza łagodzi obyczaje i emocje. A kto wyjaśni już na koniec tytuł? Pierony. No pieron to jest taki zadziorny hop, nie? To taki gist. Pieron to jest gist, o, tak powiem. Czyli? No gist. Czyli pieron. Czyli pieron, no. Taki chłopak zadziorny, co to lepiej z nim nie zadzierać, bo można, może nam klupać, nie? Czyli? Pieron na hopie. Nie tacy bezbronni, jakby bezbronny, się zdawało. No. Niepotulny, taki, co to lepiej go nie nerwować. Nie nerwuj Hanysa, bo ci oddo. Pierony ukażą się 18 listopada z naszym znakiem jakości. Lidia Ostałowska, Dariusz Kortko, podobał mi się ten podkład tutaj muzyczny i Michał Nogaś. Książka rzeczywiście jest i co więcej, mamy propozycję. Jeżeli ktoś jest zainteresowany i chciałby przeżyć tę przygodę, bo myślę, że to jest przygoda, tak jak w przypadku tego, co nas cieszyło wcześniej, czyli antologii przygotowanej przez Mariusza Szczygła. Przygoda z dwóch stron, co jest w ogóle fenomenalne, czyli Górny Śląsk po polsku i niemiecku. Opisywany z dwóch różnych punktów widzenia, a może nawet z wielu więcej punktów widzenia w pieronach, to proszę. książki@polskieradio.pl. Proszę napisać imię i nazwisko, adres korespondencyjny i może jakieś słówko, które przekona Michała Nogasia do wybrania właśnie tego listu. książki@polskieradio.pl. A my teraz wchodzimy do ogrodu. The wind is so me goodnight. Leave all things behind. Let go, let go. No one's around. I know we have found a place to hide deep in our minds. Don't be afraid, it won't go away. It's our fate, so take my hand now. Don't you feel duet, który nazywa się Xanax, a nagranie Garden można znaleźć na ich debiutanckiej płycie, która ukazała się kilka miesięcy temu. To tak naprawdę wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj w Radiowym Domu Kultury. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, tam można znaleźć artykuł, który towarzyszy dzisiejszemu wydaniu. Zdjęcie z artykułu odwołuje się, czy też przenosi nas z powrotem do czasów lat 80. w Gdańsku, do czasów działalności Totartu, bo to był jeden z naszych dzisiejszych tematów. Przypominam, że premiera filmu o Totarcie w reżyserii Bartosza Paducha 21 listopada. Właściwie moment, od którego będzie można oglądać ten film oficjalnie w kinach studyjnych, bo premiery już miały miejsce i ta w Europejskim Centrum Solidarności, i ta podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Tak więc zapraszamy do kin. Książki Pierony teraz już do zdobycia na własną rękę, bo nasza pula się wyczerpała, ale oczywiście każdy wie, jak sobie poradzić w tak trudnej sytuacji. Po prostu trzeba iść tam, gdzie sprzedają książki i zadbać o swój intelekt. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze 2 godziny i mówimy już do usłyszenia. Szydłowska, Obszańska i Nogaś, czyli wszyscy instruktorzy Radiowego Domu Kultury. Farewell my heart, your train has just arrived. I'll wait for you until the end of time.